Bugün Risale-i Nur'dan Üstad Bediüzzaman'ın Sözler isimli kitabından Haşir Risalesi 10. söz Haşir hakkındadır. Yeniden dirilmeyi, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda toplanmayı, bir ilahi mahkemede mahkeme olmayı aklımıza ispat eden, aklımıza da gösteren bir risaledir 10. söz. Haşir Risalesi demiş Üstad başka bir isimle buna. Özellikle ahiret konusunda akıl ahiretin varlığına yol bulamaz, akıl ahiretin varlığını anlayamaz diye eskiden beri söylenmiş. İbn-i Sina'nın da böyle bir sözü var. Üstad Bediüzzaman diyor ki, 10. sözde haşrin, İlahi bir mahkemenin ve ahiretin, cennetin, cehennemin varlığı çok geniş bir çapta insan aklına gösterilmiştir, ispat edilmiştir. Haşir Risalesini Üstad yazdığı zaman, Üstad'ı takip eden kendi zamanının insanları şöyle düşünmüşler, bazı materyalist insanlar, İşte Said şimdi saçmalamıştır. Ahiretin varlığını ispat etmeye kalkmış. İspat edemeyeceğine göre çürütülebilir fikirler söylemiştir diye düşünmüşler ve Üstad'ın yazdığı 10. sözü ellerine alıp tenkit etmek maksadıyla okumuşlar. Birkaç kişi bir araya gelmişler. Bunlardan birisinin Abdullah Cevdet olduğu, meşhur materyalist Abdullah Cevdet olduğunu işitmiştim. Baştan sona Haşir Risalesini okurlar ve tutarsız hiçbir cümleye rastlamadıkları gibi Üstad'ın fevkalade bir güzellikte ahiretin varlığını insan aklına ispat ettiğini görürler ve hiçbir şey yazamazlar. Hatta aralarında şöyle bir konuşma geçer. Tenkit edecek bir şey bulamadık, yazamadık. Methiye de yazmayacağımıza göre bari bu meseleyi kapatalım derler. Ben şahsen biraz benzer bir hadiseyi ta lisede okuduğum zaman, lise birinci sınıfta şöyle yaşadım. Size de anlatayım. Bu Haşir Risalesinin bazı kısımlarını ben çok sevdiğim için ezberlemiştim, ezberliyordum. İmanımı güçlendirmek ve başkalarına da bu konuyu kolayca, güzelce anlatabilmek için bazı bölümleri ezberliyordum. Bunlardan birisi de bu Risalenin 6. suretinin bir haşiyesiydi. Bu haşiyeyi yeni ezberlemiştim ve bu haşiye bahar hakkındaydı. Bizim edebiyat hocamız kompozisyon dersinde bahar hakkında bir yazı yazın dedi. Bizden kompozisyonu istedi, okulda sınav yaptı. Ben taze yeni ezberlemişim bu haşiyeyi, yani Üstadın bahar hakkındaki itikadi, imani dersini orada kağıda geçirdim, yazıp hocaya verdim. Talebe arkadaşlarıma şöyle dedim, gelecek derse çok önemli bir şey olacak. Edebiyat hocamız bakalım ne diyecek, nasıl karşılayacak. Ben öyle bir şey yazdım ki hocanın dikkatini çekecek dedim. Arkadaşlar da merak ettiler. Ertesi dersi bekledik. Ertesi hafta. Hocamız divan edebiyatını iyi bilen yaşlı bir hocaydı. O zaman elimizde bulunan kitapları bile yetersiz görür, kendisi bize defter tuttururdu. Divan edebiyatından çok şiirler yazdırmıştır. Hocamız geldi, notları okuyor. Sıra bana geldiğinde kalk bakayım dedi. kalktım. O kağıttaki yazıyı sen mi yazdın dedi. Ben yazdım efendim dedim. Hele o zamanlarda Risale-i Nur'dan yazdım, okudum gibi şeyleri söylemek de zor. Yani suç addedilirdi o zamanlar. Yani bahar hakkındaki bir yazıyı bile yazsanız Risale-i Nur'un adı geçti diye suçlanırsınız. Belki mahkemeye verilirsiniz. Öyle zamanlardı. Ben yazdım hocam dedim. Hayır onu sen yazmadın dedi. Sen yazdıysan kalk bakalım git benim masaya yeniden yaz dedi. Ve ben cesaretle ezberimde olduğu için hemen hocanın masasına doğru yürüdüm. Baktı ki gerçekten Muzaffer gidiyor. Yeniden yazacak cesaretle gidiyorum. Dön dedi yerine otur. Anlaşıldı bunu sen yeniden yazabileceksin. Sonra öğrencilere döndü dedi ki şimdi siz merak ediyorsunuz arkadaşınız ne yazmış bu kompozisyon dersinde sınavında. Arkadaşınız öyle bir şey yazmış ki divan edebiyatını avucunuza alsanız ve sıksanız onun özü akan özü oradan avucunuzdan damlayan öz ancak şu arkadaşınızın yazdığı bir sayfa olabilir dedi. Hoca çok iyi anlamış. Çok iyi takdir etmiş. Ama dedi, bunu arkadaşınızın elbette yazması mümkün değil. Nereden yazdı, nasıl yazdı, onu ben de bilemedim dedi, çözemedim. Onun için not veremiyorum. Not verecek olsam, ona not vermek bana düşmez. Yıldızlı on ile ifade edilmez. Ona ben not veremem. Ama dedi, arkadaşınız yazmadığı için zaten dedi, ona bu konuda ne zayıf veriyorum, ne peki veriyorum, ona not vermeyeceğim dedi. Böyle bir şey yaşadım. Evet, Risale-i Nur'u tarafsız bir gözle, sırf edebi açıdan bakan bir insan bile, Risale-i Nur'un fevkalade diline, edebiyatına, teşbihlerine hayran olur. Evet. Belki siz de merak ettiniz. O haşiyede üstad ne yazmıştı, ne demişti? Üstadın dediği şudur. 6. suretin haşiyesi. Mesela nasıl şu zamanda manevra meydanında harp usulünde, savaşta silah al, süngü tak emriyle koca bir ordu baştan başa tikenli bir meşegaha benzediği gibi. Meşelik bir ağaç ormanına, bir ormana benziyor. Her bir bayram gününde resmi geçit için, formalarınızı takıp nişanlarınızı asınız emrine karşı, ordugah, bütün bir ordu, baştan başa rengarenk çiçek açmış, müzeyyen süslü bir bahçeyi temsil ettiği gibi. Öyle de şu yeryüzü meydanında, Sultan-ı Ezeli olan Allah'ın çok çeşitli askerlerinden, melekler, cinler, insanlar, hayvanlar gibi, şuursuz bitkiler tayfası dahi, hayatlarını koruma savaşında, Allah'ın ol emriyle müdafaa için silahlarınızı ve teçhizatınızı takınız diye olan ilahi emri aldıkları zaman yeryüzü baştan aşağıya bütün ondaki çiçekli ağaçlar ve bitkiler süngücüklerini taktıkları zaman aynen süngülerini takmış muhteşem bir ordugaha benziyor. Ben kısaca özetleyeyim. Yürüyen silahlarına süngülerini takmış, yürüyüş yapan bir bölük, kalabalık bir asker grubu görseniz, yürüyen bölükleri, taburları, onların tikenlerini çıkarmış ağaçlara benzediğini söyleyebilirsiniz. Ağaçlar da işte tikenlerini çıkardıkları zaman bahar mevsiminde, onlar da hayatlarını koruma savaşı için vücutlarına tikenleri takmışlar. Onların vücuduna, yani ağaçlara tikenleri takan Cenab-ı Hak'tır. Sultan-ı Ezeli'dir. Nasıl bir padişah kendi askerlerine silah veriyor, süngü veriyor, Cenab-ı Hak da bir çeşit askerleri olan bitkilere hayatlarını korumaları için süngüler veriyor. Bir de malumunuz, milli bayramlarda özellikle biz şimdi görüyoruz, ilkokullar, ortaokullar, ilk öğretimler, liseler hatta, grup grup, güzel elbiselerini giyiyorlar. Her okul ayrı bir elbiseyle, kendileri süslenerek, bayraklar takarak, güzel nişanlar, elbiseler ile bayrama çıkıyorlar. Resmi geçitte arka arkaya dizilip geçiyorlar. Bir okul geçiyor, arkasından başka okul geçiyor, öyle devam ediyor. İşte bahar mevsimi de bitkiler için böyle birer bayram günüdür. Her birisi Cenab-ı Hakk'ın o taifeye, yani her çiçek, her bitki Cenab-ı Hakk'ın o taifeye giydirdiği elbiseleri giyer, çiçekleri takınır ve resmi geçit için birer haftalık, ikişer haftalık kendilerine tahsis edilen, ayrılan süre içerisinde bahçelerimizden yürüyüş yaparlar. Biz de bahçelerimizde, ovalarda o çiçekleri seyrederiz. Adeta bayram yerinde yürüyüş yapan güzel okullar, kızlar gibi yürüyüş yaparlar. İşte onlar, o çiçekler de böyle bir orduyu temsil ediyorlar. İşte şu derece hikmetli, intizamlı, her çiçeğe, her bitkiye ayrı bir teçhizat vermek, ayrı bir şekilde süslemek, renk vermek, ayrı bir fayda, bir hikmet ile onları teçhiz etmek, elbette kudreti sonsuz bir sultanın, hikmeti nihayetsiz olan bir hakimin emriyle bu işlerin yapıldığını kör olmayanlara gösterir.